إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلي تدال جولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من هندي حالة وكوية جدنا تنسى تبيما مجد ko wiyete aljanna ina heɓo e moƴƴere Allah e yurmede Allah. Holɗe en golle gollaten ha Allah newnana men aljanna. Wannam sahaba annabijo namni annabijo namnal mangal, o wi hol fo ko gollam mi nelaɗo Allah. Tindinam gollal ngal ina nanna kama aljanna ɓeɗo wuɗɗito jeygol. Sahabaɓe ko joom hakkillaji en soɓe garino e nelaɗo Allah ko ɗum ɓe namnotono, wona garowo ceerno kayyo yo walla tundaram walla lappetake walla ñiɓinirki ene wujjo e yimɓe, walla yo windana ko wiyete yo heɓ nasru yo heɓ kaza wo kaza. Nde o ari annabijo namni ko ɗum ɗon, ay annabijo nde haalanimo de ene jeeya ko nannata aljanna woni hoore fof ko seedade deweteɗo ala so wona Allah. Gollo konngol la ilaha illallah wahdahu la sharika la, e mbiyaɗa seedi deweteɗo ala so wona Allah, Allah goto, Allah fo mo Allah rendi dewal. Ɗum non ma ganda ko woni dewal mbaɗana ɗum Allah goto. Sa wi deweteɗo ala so wona Allah, mbiɗa ko reweteɓe ɓe fo a riwi, hay hunde a rewata so wona Allah goto. Allah ko an goto min dewata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hani no tawa eɗen gandi ko woni dewal ko mbaɗanen ɗum Allah goto. Gonnam moolade ko hen jeeya, du'orade ko hen jeeya, saɗa hirsa ko inde Allah kalata, saɗa rukje en, saɗa sujja en, ndegueɗo fo ko Allah jeeyi. Kajjoyta koto suudu Allah wi yo hajje to, mbangoytuɗa koto Allah wi yo wanje ɗo, walla tawwafu bil baytil atiq. Eyyi ɗum woni ganda sa seedima deweteɗo ala so wona Allah, andi gonɗo konngol kongol firata. Allah yi ko illa man shahida bil haqi wa hum ya'lamun, Allah yi ko fa'alam andu. Gonnam nana yimɓe heɓe ne jima la ilaha illallah e ɗemɗe he, joni joni jeeya golle mabɓe ɓe pirtira ala la ilaha illallah ɓe kaali o, jeeya jomum ne sindiga talki e bakaji, ina momoga ha joni butalaji mum, ina joguiga ceede mum, awa ina joguiga kuusu kasaji mum. Ande han kama sowa famde ko kalata ko taw mbiɗa deweteɗo fof ala so wona Allah goto. Allah goto ndewata o woni jikke ma, ko Allah jakoriɗa, ko Allah renatma, ko Allah suratma, ko Allah rokkatma, ko Allah dannatma. Ɗum woni la ilaha illallah fof naati hen. Ɗeɗo gueɗe sa famaniɗe haysa ñalli haalde ko mere annabiji ko man shahida an la ilaha illallah, kala ceeɗi yo deweteɗo ala so wona Allah, Allah goto ala mo rendi dewal ngal. Kono fulɓe mbi bone iru mbuɗu ko sera, so goho boni limore ayima nanta koreji men ɗi soɓe pira la ilaha illallah, wonno ko deweteɗo ala so wona Allah, kamɓe mbi ala ko dewɗa fof ko Allah. Ɗum woni ko nanten han kadi e mbiya hunde fof ko Allah. E mbi sa sujjani toru walla sanam nana defte mabɓe he windi, ɓe mbi ko Allah woni ɗon, sonano Allah woni ɗon toru ndu futanno anani. dum woni woni ko pamaten hande ko nan bonno be diine be rooɓe fuddori ko bonnude la ilaha illallah njaapi o bara nuru no wiya noon jaajimo wona wiya noon jogiiɗo micro mum no yima lela wiya noon hankkadi la ilaha waɗama hankkadi ko wiyete bafuye bonnama ha bonni hankkadi ko la ilaha noddi ko ɓe nodda ko haaɗi ko ko riiwi ko ɓe ndiwani tawa noon allah wi ko man yakfur bi taghut wa yu'min billah kala jedduɗo ɗawutaji gomɗini allah ko on woni la ila on faami la ilaha illallah faqad istamsaka bil urwati al wusqa on de nangi to tiiɗi ɗi koɗo ana yeddani ɗawut ko ɗawut ndu ortoɗa ko ɗawut woni jikke ma ko ɗawut mbiɗa nannuma aljanna ko ɗawut mbiɗa dandatma e jeygol anndu an kay la ilaha illallah sowa famde taw jomiraɗo ko allah nabuda illallah ko kalimatin sawain baynana wa baynakum o ɗum woni allah nabuda illallah en dewata so waɗa allah goto wala nushrika bihi shay'an en ndendirinta e allah hay watte wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi yoga e men enen bani adama en en nangata hen joga ko allahɓe aɗa duworo kaari aɗa watiri ɗum aɗa yakori ɗum aɗa waɗi no anndibirnide sifaji allah fo aɗa rokki ɗum ina wurtini ina wara ina nanna aljanna no haɗa jeygol fo mbaɗa ɗum e bani adama hono ma allah wi ala woto mbaɗi noon ɗum ko allah jeyde no hunde wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah enen fof ken maccu kono allah allah wi inna alladina tad'una ɓe duwarta ɗon ga allah ɓe ibadun amsalukum ko maccu kono allah ko jeeyaɓe allah hono moon en anani ndewi allah goto anani ɗum woni sa faami oɗon la ilaha illallah saɗa aljanna sone heeɓo ko ɗon fuɗɗorto annabijo wi man shahida an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa anna isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يقولك ويتيم فام توجيد أسو تبتي إما لام أنه يكال شيدي دو ديو سيد على صورة الله الله قوت وشيد ديو على مورين دي شيدي محمد كو مجد الله كو نلات الله ديوسة الله كو كو محمد هل لرني كان كو نلاء إما كلا محمد هل لراني ما وبي أجوني أويد ما لد كو نلات روا نلاء إما كو أنقور مبتاني يمتنور قلم نويراني walla finninomi ko nela allah waɗi ko wonde a qirrimo nde issa ko issa ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah wona ɓinguel allah no chrétien ɓe mbiyata ndani konngol ngol allah wi yo won ganduɗa woni e nder rewdu mariama ruuhu min a seedimo wonde aljanna haq aljanna ko gonga jeygol ko gonga jomiraɗo wi nannuma aljanna fo dendal ko mbaɗa wadde tan kaɗa jogui taw wiide o awwa natan aljanna ɗum waɗi abi zarrin namiti annabijo wi annabijo mbiɗa noon annabiji ma min abdin qala la ilaha illa llah summa mata ala dhalika illa dakhala aljanna kala seediɗo deweteɗo ala sowona allah caggal mum o maaye dow ndeɗon hunde ndeɗon fimde o rewata sowona allah goto ko allah o yakori ko allah woni jikke makko ko allah o duorto ko allah o watirta ko allah o wakkiri ko allah o yondini ina walla mo ina danda mo kanko oɗo aba darri o wi annabiji kala maayeɗo dow nden hunde natan aljanna i abou darre wi o in zana o in sarak hayso jomum jini walla ganduɗa wujji o wi an tan komi jogui haqira fimde sellude nde wo in zana o in sarak haysa waɗi goofi mawɗiɗi aɗa wawi nanne nde jeygol hakke mbaɗiɗa kaso kono noon battinɗa koye aljanna he ala rahmi an fi abi dar hayso abi darre ɗum ɗon hawronani ɗum nde kono o hadis ko muttafaqun alayhi to sahihu lboukhari sa ƴeewi temettate capan jeetati e tati to sahihu muslim to capanɗe jeenayyi e nayyi hadis o nan ɗon ɗum woni kanko oɗo hafid ibnu hajar to fathil bari woyi kalimatu shahada oyi ɗum ɗo woni konngol shahada ɗum woni ganduɗa haalde ngol ɗo konngol wona hedda tan e haala e ko gollirde ko wiya ko anani ala nutqidi shahadatayni shar'an sahih muslim to anani annabi o sallllahu alayhi wa sallam meedi wiyande aba hurairata o wi ya hande mo fottuɗa caggal oɗo jardini fof kalana ɗum mbiya annabijo wi man mata la yushriku billahi shei an dakhala aljanna kala maayiɗo kay renndidinta e allah kala ko wawi wadde bonande mawnato e aljanna kay kadi kala ko wawi wadde kaso makko tan watte jeygole ko jaato kol jaltow woman mata yushriku billahi shey an noon dakhala annara kala maayiɗo noon ne jogui shirku billah aɗa jogui ko jakoriɗaɗe aɗa wakkile mum anani andu ko jeygol pewɗa tan hadis mo ganduɗa sahihu muslim capanɗe jeenayyi e tati ɗum ɗo woni gueɗa ko natirte aljanna coktirgal mum kilal mum ɗum woni ganduɗa ko seedare deweteɗo ala sowna allah ko ɗo natirte allah wi ko illa man shahida bil haqqi tawa ɓe gandi koɓe kaali ko ɗum waɗi sa ƴeewi hadis goɗɗo nan toon ka en heɓra ko usmane annabiji wiman mata wo huwa yalamu an la ilaha illallahu dakhala aljanna kala mayɗo taw omo andi la ilaha illallah ma ganda ko woni la ilaha illallah de oyi kala mayɗo no andi ganduɗa condition ngaji ko wona la ilaha illallah charɗe yeji ko ɗum limtata ko namni ko ويجوم الناتن الجنة تأجيب يا صحيح مسلم حديثه أريتنا هاجون إن قد لا در صحيح مسلم جاب هل نوغات أجيب فيسن بني توحيد له ولي سباب إن نان بني آدم الجنة كتوحيد سباب دم كده وقال لموجة كده نمنا سباب ناتا الجنة أي جوم رادو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي بين جونجين بألا نقولي قولي جموجي الله لا تنيم بجنة بيتر الفرد فردوس أو جيكون دون كل ممكن يوم القيامة الله خالدين فيها فبدوم طوب يعود الجنة نووي ولدني لا يبغون عنها حوالا من دارتاك بشفتتاك بكابتاك سكن دارتو دبنجي قرد على توقي ساناتي تنتن كسي سورة الكافي دي دو آج موني كواتن سورة الكافي جاء آي بطو تيمة در جيدر تيمة در جيتر وهنا نقول جواب رادي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي بين قومكم بألم قل لي قل لي جموجي أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا سورة البقرة آي بطو شبان جيتر تهديدي الذي قومكم بألم قل لي قل لي موجي وبين ناتس على الجنة ونا قل له بشرك جبداج الذي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي من ديكو الله جي أمن وكادي بكالي كادو هالا كادي بوشي دوين dimbe haa nam yaa ko Allah jeydu men ko no so hoosi so wuli tan ganda be luttude kuusu kaasaaji he be jahay nyugu nyuguuji he hankadi dum woni ganda ngol gondin gol kaa dandi sellaani Allah ko innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu be nyiibe do kan han be nangite Allah be jeewite Allah Allah be do so be fayama de sa nazzalu alayhimul malaa'ika ay malaa'ikaaji ne ngara e makko anani nokku goddo Allah yi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun kulul fuala e mabbe ngala sun me ngala ganda ha joni sunare tagal mabbe wulaga ashabul janna suratul ahqaf aya batto sappu tati ha sappu nay bono kadi hadiseji kadi ngari annabi yi kullu ummati yarkhuluna al jannata illa man aba bonam tawede jeyede linul annabi ko munde mawlede annabi yi denul an fugo al janna fay sona salido be bi ya rasulullahi wa man yabahu talatu annad al janna قال من أطاعني دخل الجنة وأنم كلا دفتيد كم قال الجنة في ومن أصاني تينك أن لطود نلاد الله فقد أبا أن من شليد ناد الجنة ورد الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره كن دين تدي لندا النبي النبي يمن كل بدعة ضلالة ونن دمن الله فوسا جي كثر فيم فرسان فوق بدعة نهول بنيد النبي صلى الله عليه ومن أصاني فقد أبا يجي صحيح البخاري أي حديث بتو وعند هاجوني أو هاجون تامد دي شابان دي ناية جانا والله جاوة حديث بطو غدي شابان دي جي تامد جي دي نوغ تأوجنا جي تامد دي شابان دي جاتت أنا لي مين فاميوتن هاجوني إنا جاكا دي إنا نانا ندو الجنة ودى فرلاجيكو الله يمير ما فو أيكو الله فرل ما فو هذا ما يادا رناتو يتوهون وانا سنة وانا فرل هذا تينين دي الهون هذا اللو هذا اللوف غادة وقت غادة ناكا سوفكا كيشي دي جمعين يلاو wat farillaaji Allah wi ma di de ya noto misire de ne nodjina fo ya njula farillaaji ma jey ko dum buri ganda farlaade do ma hadama yaada de hirjina bidaaji ada jogi hunda de welni cikkuda ko dum woni dina taw dum ala ya dina dum woni saaji wa hadith kibra Talha ibn Ubaydillah wa nawi annabi sallallahu alaihi wasallam gorko meedi arde annabi jo ya rasulullah awre annabi o manamno l'islam annabi jebbilanaade Allah dum woni ka Allah kalen ngi shahada tayni o sudum benni khamsu salawatin fil yawmi wal layla waqtuji joy parlaade do maadi jamma goddi koy nyalawma ngol o yugo dum woni ko wadde do ma o yujulde wadde da waddi annabi yi wotere wadda sona tadidi wadde nafila sayyidu nafila kay tadidi wadde kono wadde do ma koy ko waqtuji joydi annabi yi mo siyam ramadan horde lewru korka anani annabi yi o na halani mo es korka ngokkano wodi annabi illa an tatawwa sona tadakata sona dum farle ma kay ko lewru korka no an sawo filiru korka wiado hore do korkaaji gud anani annabi sallama haajimu hala jakka kedo namniti eske jakka ittudu jawdi guddum na l'islam wi sona ta sakko sona dum woni wajibu o ko jakka o kango gor kala ko annabi jo haali hen o wi o jabi kono non beerta hen hay patte kango ko farlay makko ko dum hado tini yo annabi wi o do aflaha in sadaka o malama so haali gon so wadi waqtu joy biyaade di o juuli ko ganda o hore lewru makko korka o itti jakkano wirandani o wadi dosa l'islam joyde so wadi den hunde o malama o natan aljanna riwaya goddo annabi yo nati aljanna dakhala aljannata in sadaq ya jaw sahihul bukhari e muslim fo to sahihul bukhari chabanna e jeegum do sahih muslim to jaw to 11 do hadith onan don anan dum woni ganda dum do woni annabi sallam ko haalin mu hadith goddo ko abi ayyuba holli wonde ina jaa hen kadi jokka en dammande annabi jo haalimu gede joyde haalani mu hen yo jokku en dam makko kanko jabir haalante men o hadith anna rajulan oy gorko annabi arino annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idha sallay as-salawatul maktubat o annabi jo haalanam somi juuli waktu jam joyidi wo sumto ramadan mi hori lewru korkandi wahlaltul halalam dagni ko allah dagni ko mi harmini ko allah harmini ko wala ma azida ala zalika shay'an hay battim beydane en a adkhulul janna be nata al janna annabi yo na'am wallahi kan gorko wi wallahi la azida mbeere tay dum do hay batti anani kon annabi ko al janna o fay hadi himbe yaani jahan nata gede de ganda badi ko allah fardi ko anani annabi sallallahu man amana billahi wa rabbi rasuli kala gomdin do allah gomdin nelado allah darni julde ele joyde hoori lewru korka kana haqqan ala allah yadkhiluhu al janna jumra annani al janna anani dum do woni ganda ko annabi jo halani men ina nanna al janna ina jahen ganda inde allah mojje de isa asmaullahi al husna wonno habi abi urarata halni men hadith goto annabi jo inna lillahi 99 isma allah na jogi chapande jeenay jeenay inde temedere sona gotel man ahsaha dakhala al janna kala bawdo hunyade de tongi de reni de ko al janna fay hadith o ko muttafaqun alayhi sahih al bukhari do sa jeewi temedere chapande joy enay page o sajiito sahih muslim do hadiso ari ton do wadi ibnu hajar ne wari do ale o haali wonde rende de do inde dum won denade kanje fu tawada famina da rende da nyagorode allah anani sawi ya rahman bi irhamni sawi ya ghaffar ighfirli allah woni jafoto do ya yafami allah woni dokko ya rokkam allah woni churo ya sura woni sartar allah woni ni ganda sifaji allah di fof anani ko hondani dum woni ko wiyete ko bangal inde allah de al muradu al ihadatu bi ma'aniha sa andi ma'anaji di a golleri dum don anani dum woni ganda nata al janna ila jafu ina nanna men al janna kade do mojjere allah yurumende allah jangude qur'an an kunduko ma ko qur'an al dursi tawatan gonnam hanki mawbe men hade de do chakaneje addede ko qur'an tan jangateno do hanki hi chank jo non hanka dimbe dani ko ina janga ko ina lufani no wa kay do ott jamma nyalama tawa wana qur'an ndokka wonde be jangu yana buri qur'an hakki ujunna jabum yibbe fo mardi may den hunde nana luka na ngaka na ort taw non qur'an o nganda ko dum woni mojjere de annabi bi yuqalu li sahibi alquran iqra wartaq waratil kama kunta turatilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra biha laftisha annabi nyana daraga baadu qur'an so darnama wiyete damal aljanna nan ko essentiellement jangu ngabba ada ngab ada fi ayati tan qur'an ngabbimma do haato dursuma haali foko don ganda on etape don kaata anani sa jiyo do hadith tirmidhi to jamat tirmidhi konon abi daud haali hadith to ahmad to albani ko hadith ko sahih anani suhfatul ahwazi to haali sarho do hadith anani jangude qur'ana ja ko bur waade nanu neddo aljanna wonno annabi ji man qara harfan min kitabillah sa jangi harfere wotere deftere allah binnante da ko baraji sab yi an sa jangi karfeje timoje ha hi a fawndiri ha joni hisbaje juzuji kol ganduɗo baraji ma ala fo ko jangata e nder aduna he keɓa hen harfeere fo baraji sappo sona e qur'an anani ɗum ɗo goɗɗo ara wima ɗo de wonde a heeɓi ko ɓuuri qur'an an jaɓa nden hunde woto heɗo jomum taka explication mum ni yo punta mon ɓe mbiya ala jangde qur'an nde ala baraji ɓe mbiya annabijo wi rubba qari'in lil qur'an heewi jangowo qur'ana qur'ana ne huɗa ɗum annabijo meeɗa wiide noon kala mbiɗo noon a yippenowo a yi koyowo no koyɗol jamma wiyo haalana hadis o holto yaltina hol deftere hadiseji ɗo kaan haala woni ala ɗum woni ɗeɗo penale ɓe gadde ɓe majjinira yimɓe qur'ana kono sen jangi qur'an tan men taw oɗo hadis kam ko fenani gata allah wi summa awrasna alkitaba alladina astafayna min ibadina allah wi ndeɗo deftere ko jeyaɓe allah ɓe min cuuɓi min dokkata ndeɗo deftere anani ɓe mbima ala saɗa jangga qur'an aɗa waɗa goofi ya jangu salatul e ɗum ɓuuri ittata goofi ganda e qur'ana qur'ana no huɗma allah yifa minhum zalimun li nafsi jangoɓe qur'ana ɓe woni hen toñƴo koye munen waɓe qur'ana e woni hen waɗoɓe goofi o minhum muktasin woni hen waɗoɓe moƴƴi e bonɗe fo o minhum sabiqum bil khairat allah wi kamɓe fo ko aljanna ɓe fayi yi ano gara mbiya ɗo sa waɗi tawi baɗɗo gofol fo jangata qur'an onon kam hol jam hakkude moni allah hol jangowo qur'an e qur'ana tawi ko yimɓe ne mbaɗa goofi ɓe jangi qur'ana mbaɗi ɗum ordonnance mabɓe ɓe mbaɗi ɗum ɗo ɓe goppi ɗum ɗo ko qur'an wi waɗe ko waɗa ɓe goppi ko wi yo woppe ko ɓe dañi moƴƴere mawde ɓe naati aljanna qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin الذي يقول بفضل الله وبرحمته اسكو غبر قران على النبي الذي يقرأ القران وهو ماهر به ويكلم جيد انا جنغ قران انا ميريتي هل انا واو الله نون المواد قران الذي اورو ما اورو مرت ملكاجي ملكاجي كرام البررا كو بينو كودي مر ملكاجي in ma de gajo kuti ha joni daraja benno ko non bay waade qur'an jango qur'an ne yidi waade suwa waade no otti otti ne hen na tampa hen annabi on ko faraaji didi hebat sa jeewi odo hadith sahih bukhari o monto dum non batten hakkillaaji jangde qur'an on mun ala hakkili wonno jamde tawde ko seram be moltanabe janginan no do qur'an hanki yete cerno ko baawde qur'an na jangina yimbe ina saata na yimbe ne hedano yimbe anani walla baado fi wona jangini yimbe sariya woni juulute ko ni horirte yimbe gonno koy on jamma jami hendu weldu tan ha battuden yide serembe wiya kaari ko cerno kaari ko serner kaari ko almube mun ujunnaaji milongaaji almube taw cerno wawa hisbaaji dide hore mu ni odo ko cerno holdumi ko cerno makko e lawul onon gam goddo lawul hoto iwiya on gakkitaade do gede kaddi yimbe jangude hande nanna kaari ko cerno jangana hisbaaji kaari ko almudu mun meeda jangin dum har fere wotere ido funde fo jabina de koy mon yo allah hebiti en koy odo zamanu mo kawruden hangi kawruden koy serambe gornam pertetan gitumunen dara yimbe nan tan janganan tan dursito jamma inalom nana jangina qur'ana go annam ko hondani nyen yawmal qiyamati jomiradi qur'ana ala ko ina wonde bawde qur'ana ko tefata ko shafi' qur'ani ya rabbi halli jama men nyaagi ma ya burno odo chomci ya hultimmo fayul basu tajal karama ite rokere fu ganda ko tengade taw ko teddugal woni hen dum woni galamuji to dum woni hebde galan nyana mun dum woni jogade titre ya rabbi zidu qur'an ya jamam beeden odo fayul basu hullatal karama dum woni ko wiyete garaduji mawdi borne lidon garaduji jidum fo nande odo ko baado qur'an ko neddo qur'an ko qur'ani yanki wondo ya rabbi rida anhu kar qur'an nyaago jomiraadi yido odo welemo ta wonta antude mo jomiraadi yimi jabi فيقال اقرا ورقه جونك دم القران الجنه ما ناني اذن زير ما غب درسدا تو اي غاندا درسما دا هادي فوك دون وني غالما دون غالما هادي غاسي تن غاسي بما درسما كوتشادو دوم دو وني جوم قران ان جوغي تو ادونو دو سانغ النبي جو وورنده ويا فوب كين ييسو ميسيداجي سو ماهاما كامبي نجولا كون جياهاند مو واوا حزباي دي ويو كاري غارتو يول بات كارينا واوي كون كانم كو نياما كالا كارينا واوي كون كو نيانو كارينا دوم دون اي دين annabi sallallahu alaihi wasallam wi kambe gardoto o wi gardine waabe qur'ana be yo sonon juula yo gardine baabe qur'ana be anani ko non annabi sallallahu alaihi wasallam wi qur'ana kadi ko ko tefata ina jabane so tefanima allah jabande so jumima so kalmima ma ka nangeteedo alqur'ana ko wiete ko mushaffa anani ko shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq nani sawadi qur'ana yesuma a heedi caggal mun kucca al janna direct kono sa jetti qur'ana wadi caggal ma qur'ana sogguma yirduma nannuma e jeygol dum do woni ko hala bangal qur'ana moƴƴere mawde woni hen bangal ha joni woni timmoje tan e der qur'ana kadi ayeji goddo nan hen din kadi jangude di kadi nona sababu nade aljanna e mahenede soruje der aljanna dum ko qur'an tan hebi dum ay hadith o do abi umama wi annabi sallallahu alaihi wasallam qara ayatal kursi fi duburi kulli sala kala jango ayatal kursi caggal kala julde la parlade de لم يمنعه من دخول الجنه يهود حتى مناد الجنه الا ان يموت صناء مايتا اسكي القران ددو اي جي غوني كو قران كو غاندو دا سا تبي ما جانغودي دوم ني غاينو دا جولي نيكو الجنه ديريكت ان جاء سوره تبارك الذي بيده الملك حديث كبرادو انس وي النبي جي وي سوره سمورن در قران وي كادين جوتي ران نوند اي 73 ما هي الا 30 ايه انا نو وي ندو سمور دوك دي نينا دارغا hadinnanna jango wonde o aljanna wiya tabarakallazi biyadihi almulku anani are hadiseji goɗɗe kadi wonde simore nane nder qur'an wonde les kono ayi chapantati shafa'ati lirajulin hatta ghufira lah de tefani gorko goto ha naati aljanna won tabarakallazi biyadihi almulku ya jew tirmidhi to jami'atu jami' tirmidhi hadithun hasan hadith mali wa hadithu kat mali to muwatta mali ko hono non kadi en gandi anas halani men gorko goto kissa makko nder sahabaabe kanko julnanno ko ansari en kobe to masjid Quba do kanko non julde makko no hawni ngala kalando jangi sa simore o jangi fatiha simore o nangata e kuppi sona o jangi qul huwallahu ahad o beyde hen kala raka joni non be jeebe kalmo yimo to nelado allah annabi jo namnimo wima yahmiluka an taqra hadhihi sura fi kulli raka hoko addanduma an kala haysa jangi fatiha simore kadi beyda hen de do simore ويا رسول الله إني أحبها ويكون النبي مدين ده سمار يعني سمار حاله ده تقول الله كقات الله كفاني تير وون جن الله وون أستمد هذا نفون هذا جيني من كريم نجون دينه وتقوار فوف ويدوم دهنا ولا كم دوم أدنى تمهال سمار ده بس صفة جي الله جون دي هند أمي جيني النبي جي أو الله يدي ما بس كون جد أي جد ما ده سمار ده ناني مع الجنة استيت وحيد إن حبها أدخلك الجنة أنا نساجي يساحي البخاري تعليق تمقر وغن حديث عريتون حديث قد لكم معاذ بن أنس وي النبي من قرى قل هو الله أحد يعني قال جمهور قل هو الله أحد أنه كجم إن فتح قويت سلس القرآن قل هو الله أحد قل من غري هاي جمهور ان دير سمورة كان غير جول لألمان فلل لدي ينجنغو آية الكرسي ينجن قل هو الله أحد ينجن قل أعوذ برب الفلق jangan kula uzu bi rabbin nas annabi ji hono majji ngala e tawre ta ngala e linjil ngala e zabur de do cimoj anani kon dum do voy be belisi non dokke ga allahumma inni uqaddimu dokke ga ha joni karkazin dahin dahin dokke ga de do karfeje jukkundiral mi jangende hono ko dum waddum do yo allah faabu ko yibito men o do zamanu mo kawruna nalaa sallallahu alaihi wasallam halal minku ina nanna min aljannati ngayni julde ay ko meten subhanallahi la bi shaban taretati الحمد لله لا بجبن تريتت الله أكبر لا بجبن تريتت دم دون يايو ناندو ندو الجنة دم دون يرتم النبي يمير منو أون من ركا دنو أون من الله ركي نلاد الله ركي كنو دوكو بلسي لادو سو بدا أو عري واتي وقونسان تري حنكدي كو دفت قودا دينا حنكدي ورتنير غاية شورا يين تاوكو الله حالي كنو سبحان الله والحمد لله أكبر دم دون وكان ننحال دم دون نغم بيدو صحابة ميدي أرد النبي ينبي النبي min de ko miskine be Allah jom jawdele be de dadi amen kambe su yama fi sabilillah be ngitta so hala sadaka hala ma be ngitta so hala jakka buri mun be ngitta min de fo min kebada yam baraji ni annabi ju ngare ni hala mun ko keftorto don onone kebine yude astaghfirullah wa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kala ne biida de hunu rob ngin bindante da ko gittudo sadaka ni batti wiide non be to kadi jom jawdele nande kadi batti wiide non wi jam annabi ju be ngarti hende gon dum yinda min kal ko wi dum de ko bural Allah hankati dum non ko bural Allah jawdele ko Allah rukki ko bural umrare so Allah kono firtani kay waawi hebde baraji sahibani sahibani jawdi dido kongudi gel kala e fo min nante da ko ganda cakkido ha heewi anane ina jaahen kay ko ina nanna min aljanna sa gayni salligaani bi ya ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi ju kala biido ndani damude aljanna de jeetati fo ujjutin kala do jidda nafira hen ma minkum min ahadin yatawadda kala mun salligido kay gani salligi wi ndani o hadithu ubat ibn amir hewradu anani dum do ganda ina heba aljanna ina jeego hebata aljanna hebbinde wi la hawla wala quwwata illa billah on go hadith abi musa radiyallahu an o yi annabi yi armi hala namon armi hala ma ko wiete kanzu min kunuzil janna ngalu mawdo der aljanna tu yihalana wi la hawla wala quwwata illa billah tabi zarrin kado hali wi awsani khalili wa in jaako annabi jo wasiyum hibbina hali wi la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna anani in jaayun nanna min aljanna kadi tsanaati jeerana jogi zikru makalata biya la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير الذي انما اجنا جئنا كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه من لا اجنا جئنا بالاج مم تندا اجنا جئنا فكر الله ما حسود ان الجنه يكو انجي بات غول غول غول قال ساجي و حديث الترمذي توغاري تون مسدرك حاكم علي تون كو نون كدي اون يلتني على اسناد صحيح على شرط الشيخين anani munziri kadi hali hali hadithu targhib wa tarhib to jabiri to annabi sallama hala wida awa rajulu ila firashi wi sunnatu nyalli dogunude ari lelngel mun jammana lelo wi malaika mbadde fayma ida shedani iwro bangi malaika iwro bangi malaika o wiya yottinir nyalawo ma o bayri gasi ala lelo hankadi jokkitirdu wida halde inde allah dum moy sa lelo biya bismillah bismika rabbi wadatu jambi ko inde jomam lillirmi bangam o kala zikruji ko hani haleede sada lelo jamma ko wi malaika o wima wannon keba moƴƴere wona ñalawma ma moƴƴi kadi pinirano moƴƴiri sheydano ara kañum non ay yamirdema ya hal ko boni sheydano kañum ara yamirma ya hal ko boni jawobe ma jara cigarette uji ara mun daanade taw wobbe kadi so fini doganta ko cigarette uji daano be ƴettudi coctorgal ko cigarette fooda taw dum woni ko boni wobbe gonan ko musique aji musique daaji musique mbaawa daanade e dem moli Allah dum woni ganda sheedaneji ko jabirtaɓe ko ihtim bi char tawi noon a haali inde Allah ɗum ko hay sa maayi e jamma he andugo nam a malama sa haali inde Allah almalaku yakla u malika waala rendema ha weeta anani sa ƴeewi tarhiba tarib haala kaalo ina toon sa fini mbiya alhamdulillah ko noon wiyete anani jomiraɗo subhanahu wa taala awa ɗum ɗo woni ko jamiroɗen seɗen lelo jamma zicruji mum no goodi ha heewi mbiyata ko alhamdulillahi alladi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wala muɓi a heeɓi lelguel to naɗɗa to leyɗi ɗa yetto Allah yimɓe heewɓe mbalata koye dowɗel ngala cuuɗi gora nam heewɓe ngala gappalaji ngala to leli ngala rewɓe ngala sukaɓe an ɗum ɗo fof no woodi aɗa jogui guurama aɗa jogui huɓere to mballa aɗa jogui to jofɗa aɗa jogui cabugel ma to naɗɗa yetto Allah ɗe heeɓe mbalata koye dande fonceji woɓe mbalata ko les fomuji ɗum no mbiya alhamdulillah ñammini yarni Allah ñamminima yarnima a sañdiaki a tampani anani holtinima ganduɗa o holani a leyi hay ɓi to lelɗa jamma aɗa leelo nder suuduma alhamdulillah alladi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la koni heewimo ala suudu ala to joofi ala to naati anani ko noon mbiyata sa haali ɗum ɗo gonna malikaji mbala do anadema naata aljanna eɗen ñaagi Allah yo Allah nannu min aljanna eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله